From Greece authorities, policy response to pandemic was swift, seizable, appropriately targeted at hard hit households and businesses. Τι λέει Μαρούσκα? Τα μέτρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ελλάδα, τα μέτρα που πήραν οι ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν σωστά, στο κατάλληλο μέγεθος, σωστά στοχευμένα για να σώσουν τα σκληρά χτυπημένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μόλις τώρα επί του πιεστηρίου. Θα πάει και στην Eurovision να λέει τις βαθμολογίες, αυτό το ντουζ πουάν σε διάφορες γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά δηλαδή. Οπότε ήταν ο Άδωνης που σε δύο γλώσσες μας είπε πόσο καλά τα πάμε. Το πιστοποιεί και το IMF, το οποίο IMF είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχει κάνει πολύ σωστές πιστοποιήσεις για την Ελλάδα τα τελευταία κυρίως 10-15 χρόνια. Καλά όλα αυτά, καλά τα IMF, πολύ χρήσιμα, τα κρατάμε, μας βοηθάνε πάρα πολύ να συνεχίσουμε την καταστροφική μας πορεία, αλλά όμως αυτό που μας βοηθάει περισσότερο είναι αυτό που ο Νίκος Χαρδαλιάς χτες στην ενημέρωση είπε. Είναι ώρα ευθύνης για όλους, είναι ώρα μάχης για όλους και εμείς όλοι στην πολιτική προστασία το ξέρουμε και όλοι μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, μαζί με την Αγία Βαρβάρα συνεχίζουμε. Uçar o kuşlar gibi, çıkar yokuşlar gibi. Η ουσία είναι μία, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, μαζί με την Αγία Βαρβάρα συνεχίζουμε. Sanki biz saklanmışız, onu bulmuşlar gibi. Ο νέος ρόλος επιβάλλει σοβαρότητα και μερικές φορές και αυστηρότητα. Και επιβάλλει επίσης μία αυτονόητη συμμόρφωση με τους άτυπους κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μας σε αυτό το αξίωμα. Τα λέει πάρα πολύ ωραία εδώ ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως έχουμε τον Άγιο Νικόλα και την Αγία Βαρβάρα και έτσι έχουμε και πολύ θετικά αποτελέσματα σε όλα αυτά που μας απασχολούν, ειδικά το τελευταίο περίπου χρόνο. Αλλά όμως εδώ υπευθυνότητα ακούσατε με τη στιβαρή φωνή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είδαν το φως της δημοσιότητας κάτι φωτογραφίες χτες που δείχνουν τον Πρωθυπουργό εν μέσω πανδημίας και νεκρών να έχει πάει στην Πάρνηθα να κάνει ποδήλατο και να φωτογραφίζεται κιόλας με άλλους πέντε χωρίς μάσκα, ο ένας δίπλα στον άλλον, αγκαλιά με τον άλλον. Και όλα αυτά κυκλοφόρησαν χθες στο διαδίκτυο, πέσαν αμέσως στα δεξιά τρόλ να λένε είναι από το Σεπτέμβριο η φωτογραφία, δεν είναι τωρινή. Βάλαμε κι εμείς εκεί, κάναμε ένα σχολιάκι σαν Ελληνοφρένεια, μας απαντούσαν και εμάς εκεί κάτι έρμη. Δεν είναι τωρινά, είναι από το Σεπτέμβριο. Σήμερα το πρωί βγήκε και βίντεο. Βγήκαν και άλλες φωτογραφίες στην πορεία, γιατί φωτογραφήθηκε με όλο το βουνό. Μόνο με τα ελάφια δεν φωτογραφήθηκε, πάντα με τη στολή του ποδηλάτη. Και σήμερα το πρωί βγήκε βίντεο που κάνει, είναι με τη στολή του ποδηλάτη. Είναι και η σύζυγος η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία ανεβαίνει στη μοτοσικλέτα και μοτοκρός ενός προφανώς άλλου, δεν φαντάζομαι να είναι δική της. Και έκανε και αυτή και τη χειροκροτούσαν όλοι. Έκανε με τη μοτοσικλέτα, πήγε δηλαδή, οδήγησε τη μοτοσικλέτα, πήγε κάποια μέτρα παραπέρα εκεί στο χωματόδρομο, όλα αυτά στην Πάρνηθα. Και επειδή όλα αυτά δείχνουν ότι ή μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι είναι ένας πρωθυπουργός που δεν έχει ενσυναίσθηση, ότι ενώ περνάμε μια φοβερά δύσκολη στιγμή, αυτός ζει στην κοσμάρα του, και επειδή όλα αυτά εμείς εδώ δεν τα αποδεχόμαστε, γι' αυτό ακούμε αυτά τα ηχητικά, για να αποδείξουμε ότι δεν είναι τέτοιος σε καμία περίπτωση. Η κυβέρνηση δουλεύει και είναι και υπεύθυνη. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει πολύ σκληρά. Από φόρτος εργασίας. Δουλεύει πολύ σκληρά για να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Μπορεί την ευθύνη να τη δει κανείς ως στέξιμο ή μπορεί να τη δει κανείς ως υπευθυνότητα. Διαβάζω την έννοια της ευθύνης με το δεύτερο ορισμό. Ευθύνη σημαίνει υπευθυνότητα. Μπράβο! Ορίστε. Τα λέει μια χαρά εδώ ο άνθρωπος. Το θέμα δεν είναι ότι φωτογραφήθηκαν χωρίς μάσκες, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι συμβολικό. Αλλά το θέμα είναι ηθικό. Ηθικό. Όταν έχεις όλα αυτά που συμβαίνουν, όταν είσαι πρωθυπουργός, επικεφαλής δηλαδή ενός μηχανισμού που πρέπει να λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα, δεν έχεις τη διάθεση ο ίδιος να βγεις από το σπίτι και να πας να κάνεις τέτοιου τύπου αθλήματα ή να περάσεις όμορφα. Συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, όπως βλέπουμε, συνεχίζουν κανονικά τις απολαύσεις τους, συνεχίζουν κανονικά τις συνήθειές τους, κάνουν ζωάρα. Με μία λέξη, κάνουν ζωάρα κανονικά. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, για να πάμε από εδώ σε εκεί με το σκύλο ή να βγούμε, πρέπει να παίξουμε ένα κυνηγητό, να φορέσουμε τη μάσκα, να στείλουμε τον κατάλληλο κωδικό, πάντα με φοβία, πάντα με μια αγωνία του τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Πέρα από αυτό όμως, τη τήρηση των μέτρων, κατά τη γνώμη μου είναι και ένα ηθικό τεράστιο θέμα. Όταν είσαι επικεφαλής, όταν είσαι πρωθυπουργός, είσαι ο ένας στα 11 εκατομμύρια. Δεν χρειάζεται κάθε ώρα, κάθε μέρα να ζεις κανονική ζωή. Προφανώς δεν ζεις κανονική ζωή. Είσαι εκεί για να λειτουργήσουν όλα τα άλλα καλά για τους άλλους. Για τα εκατομμύρια που σου ανέθεσαν, που σε ψήφισαν και περιμένουν από σένα να λύσεις θέματα. Αυτά δεν πολύ γίνονται στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα όχι μόνο ανέβηκαν να κάνουν ζωάρα, αλλά το τράβηξαν και σε πολλά βίντεο, πολλές φωτογραφίες για να το δούμε όλοι εμείς ότι περνάνε κανονικά και είναι άνθρωποι σαν εμάς. Είναι απλοί άνθρωποι κανονικοί που έχουν τις συνήθειές τους και θέλαν να εκτονωθούν από το μεγάλο βάρος. Θα ακούσουμε εδώ γιατί μεγάλη αίσθηση έχει κάνει σήμερα το βίντεο με τη Μαρέβα Μητσοτάκη που οδηγάει τη μοτοσυκλέτα, την Cross, μέσα στα βουνά. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα. Έλα, δώσε γκάζι, μωρέ, ανάπηρη. Δώσε. Αυτό συνέβη στην Πάρνηθα απάνω. Το ακούσαμε, είναι ηχητικό ντοκουμέντο, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Παλιό είναι, από ένα ηχητικό παλιό αστείο που πέφτει μία εκεί, πάει και κάνει με τη μοτοσυκλέτα. Αλλά νομίζω τέριαζε, στο ραδιόφωνο έτσι κι αλλιώς όλα ταιριάζουν. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης σήμερα το πρωί, στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγκα, και για να μιλήσει για όλο αυτό που συνέβη με την Πάρνηθα. Αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τον Πρωθυπουργό, με το ποδήλατο κτλ., που είναι κοντά χωρίς μάσκες με κάποιους άλλους, ισχύει, είναι τωρινή, είναι παλιά? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω γνώση για το ζήτημα, να ενημερωθώ και να έχουμε μια άλλη επικοινωνία. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι ότι σε ό,τι αφορά ιδίως τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλη την κυβέρνηση, τηρούνται με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέκκληση. Πρέπει εμείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει όλοι να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα προστασίας. Δεν τα τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αυτός που όποτε βγαίνει λέει να τα τηρούμε όλοι εμείς. Κυνηγάνε τους συνταξιούχους. Φάγανε και κάτι πρόστιμα οι συνταξιούχοι. Προχτές στην Ηλία 300 ευρώ από μια σύνταξη που πήγε να πάρει ένας παππούς 360 ευρώ. Ή εξαντλούν όλη την αυστηρότητά τους και σε ένα παιδί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ είδαμε τις φωτογραφίες. Δεν τηρούν τα μέτρα. Είναι ο ένας κολλητάς τον άλλον και χωρίς μάσκα. Κάτι πολύ σημαντικό σε συμβολικό πάντα επίπεδο. Είναι 1η του μήνα, 1η Δεκέμβρη, επισήμως αρχίζει και ο χειμώνας, τελείωσε αυτό το τραγικό φθινόπωρο. Οπότε να πούμε καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Καλημέρα σας. Τουφτουφτου, ήταν ανάγκη πρωτομηνιάτικα. Τι ωραίο κάδρο είναι αυτό που βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους μαζεμένους. Είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να επικοινωνούμε. Για εμάς πάλι όχι. Και βέβαια για μένα που είμαι και τόσο πολιτικός, είμαι και αθλητής και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αθλητισμό. Καλή μόνο. Ίσως είναι μια ευκαιρία αυτή η κρίση να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό. Ο Πιπέντζιλ, Πέντζιλ. Καλημέρα σας. Είναι τρομερός γρουσούζης. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Καλημέρα σας. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Εντάξει, είναι λίγο καντέμις, προέρχεται από μια οικογένεια που έχει την καντεμιά σημαία, αλλά ευτυχώς είναι αποτελεσματικός. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα σε έναν πρωθυπουργό, μπορεί να μην είναι λίγο γρουσούζης, αλλά όμως με ό,τι καταπιάνεται το κάνει πολύ καλά και έχει πάντα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι με μία λέξη, αν μπορούσαμε να το πούμε, πρωταγωνιστής. όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πρωταγωνιστής στο να πάρει η Ευρώπη μια σπουδαία απόφαση για το μέλλον της. Σας διαβεβαιώ και στο μέλλον πάλι η ελληνική κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι πρωταγωνιστές. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Geçen zamanlar gibi. Καλημέρα σας. Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς πανά θεμάσαι. Έχουμε θέματα όπως ακούτε. Λέει καλημέρα παντού όπου βρεθεί. Γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι ανθρώπινος. Θα το ακούσουμε αυτό σε λίγο από τον κύριο Πέτσα. Μέχρι να φτάσουμε στον κύριο Πέτσα, να σταθούμε σε κάτι που το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει και αίσθηση πια, δυστυχώς. Τον αριθμό 80 έως 100 που κάθε μέρα είναι οι νεκροί σε αυτόν τον τόπο. Νεκροί κάθε μέρα. Ακούγεται και το μαθαίνουμε το απόγευμα. Δημιουργεί αισθήματα, παράξενα, ποικίλα. Σιγά σιγά το συνηθίζεις και αυτό. Άντε ας το βάλουμε σε ένα λογικό πλαίσιο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Έχει να κάνει και με το πώς παρουσιάζεται αυτός ο αριθμός. Γιατί πρώτα πέφτουν τα κρούσματα στη σειρά, μετά πέφτουν οι διασωληνωμένοι και μετά ανακοινώνονται οι νεκροί. Έχει να κάνει και με έναν τρόπο που από τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζεται όλο αυτό. Τι θα είχε γίνει αν ήταν αυτός ο αριθμός σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, σε ένα άλλο δυστύχημα? Κάνει αυτή τη σύγκριση ο Άδωνης Γεωργιάδης από την χθεσινοβραδινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν είχαμε μια τραγωδία 100 νεκρών την ημέρα, καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να σταθεί στη θέση της. Το ότι σήμερα αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και η κυβέρνηση εξακολουθεί να κυβερνά και να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του κόσμου, είναι γιατί ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι μια συμφορά για την οποία δεν έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση, την αντιμετωπίζει όσο καλύτερα μπορεί, και ασφαλώς σε σχέση με πολλές άλλες χώρες του κόσμου, η Ελλάδα έχει να επιδείξει εξαιρετικά καλές επιδόσεις. Η μαλακία είναι υγεία, κάνει και μπράτσα. Και αυτός αθλητής. Δεν κάνει ποδήλατο ή μοτοκρός σαν τους άλλους, όμως και αυτός έχει το δικό του άθλημα στο οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά λοιπόν, με αυτές τις συγκρίσεις, ο ίδιος διάλεξε να τις κάνει και δεν δίνουμε σημασία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ή το περνάμε κάπως πιο χαλαρά, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη για αυτή τη συμφορά και τα πάει πάρα πολύ καλά. Για αυτούς τους λόγους οι Έλληνες δεν δίνουν σημασία σε αυτούς τους τραγικούς αριθμούς. Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky βγήκε ο κύριος Πέτσας και τον ρωτήσανε για την Μπάρνηθα, για τα Τσουρέκια, γιατί προχτές που είχε πάει Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνομαι στο κοινό που δεν έχει social media και δεν βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Βρήκε χρόνο πριν δώσει μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό ντόπιο εκεί σταθμό να περάσει από τον Τέρκενλι στην πλατεία Αριστοτέλους και να ψωνίσει τσουρέκια. Ψώνισε τσουρέκια, πάλι εν μέσω πανδημίας, γιατί είναι ανθρώπινος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Πέτσα. Κατηγορείται ο Πρωθυπουργός γιατί είναι ανθρωπινός. Πρωθυπουργός μπορεί να πηγαίνει για ποδήλατο στην Πάρνηθα και μπορεί να πάρει τσουρέκι οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Αυτό κάνει ένας ανθρώπινος Πρωθυπουργός. Εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανθρώπινος, κάνει αυτό που κάνει κάθε Έλληνας, ποτέ δεν θα αρνηθεί να φωτογραφηθεί με οποιονδήποτε Έλληνα, ποτέ δεν θα αρνηθεί να σταματήσει στον δρόμο να μιλήσει με οποιονδήποτε Έλληνα. Αυτό ας το κρίνουν οι πολίτες. Εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πηγαίνει για ποδήλατο στην Πάρνηθα και μπορεί να πάρει τσουρέκι οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανθρώπινος. Όλοι το λέμε αυτό. Είναι ανθρώπινος Πρωθυπουργός. Φωτογραφίζεται χωρίς μάσκα όταν του το ζητήσουν. Μπορεί και έχει τη δυνατότητα, έχει πιεστεί από όλο αυτό το βάρος με την πανδημία και θέλει μια εκτόνωση ο άνθρωπος. Και ανεβαίνει πάνω στην Πάρνηθα να κάνει ποδήλατο. Ξεκίνησε από το Κρυονέρι και έφτασε μέχρι κάτω. Κάπου εκεί είδαν και την παρέα με τους άλλους, με τις μοτοσυκλέτες. Ανεβήκαν και τις μοτοσυκλέτες, βγάλαν και εκεί φωτογραφίες. Δεν αρνείται. Πήγε στη Θεσσαλονίκη να δει πώς πάνε τα νοσοκομεία. Τον βάρυναν τα στοιχεία των νοσοκομείων, αυτά που έλεγαν εκεί οι γιατροί, γιατί δεν έχουν ποδονάρια, γιατί δεν έχουν οξυγόνο, γιατί δεν φτάνουν τα κρεβάτια. Όλο αυτό είναι βάρος. Δεν το σηκώνεις. Μπαίνεις στον Τερκενλί, παίρνεις δύο τσουρέκια με κάστανο ή με σοκολάτα, ανάλογα τα κέφια και τα γούστα. Τρως κανένα δύο μπουκές, σου φεύγει ο καημός, πας μετά την επόμενη μέρα στην Πάρνηθα να κάνεις ποδήλατο. Είναι και μηχανή. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του Πρωθυπουργού εν μέσω πανδημίας. Εν μέσω πανδημίας, όχι μια συνηθισμένη εποχή. Αυτό με τη μοτοσυκλέτα να το δείτε γενικώς. Παίζει το βιντεάκι πάρα πολύ. Να δείτε και τις φωτογραφίες, να ξέρετε ακριβώς σε ηθικό επίπεδο τι παίζεται. Το είδε ένας παλιός Έλληνας, ο οποίος πολύ ταράχτηκε γιατί ζήλεψε την μοτοσυκλέτα της οικογένειας Μητσοτάκη. Μια τέτοια μηχανή ήθελα. Είναι η ζωή μου όλη. Να την καβαλάω, να φοράω τη στολή, να πατάω γκάζι και... Θέλω να ανέβω σε καιρόδες σαν παιδί, να κάνω θόρυβο πατώντας άγρια γκάζι. Όλος ο κόσμος να τα χάσει σαν παιδί, κι απ' τη χαρά της η ψυχή μου να φωνάζει. Ιδού ο Πρωθυπουργός της χώρας, υπερήφανος στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Τρέχω, με το κορίτσι πάγκα από τρέχω στα τσακίδια! Τρέχω! The sky is the limit. Αυτό είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Τα τσακάλια. Είναι στην παρέα των τσακαλιών. Ο Κυριάκος, ο Μιχαλόπουλος, ο Ψάλτης, ο Γαρδέλης. Όλοι ωραίοι δηλαδή, γκόμενοι. Της δεκαετίας του 80 ή του σήμερα. Χτες το βράδυ στην εκπομπή που έκανε ο Χατζηνικολάου για το lockdown στον Αντένα ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης από τη μία πλευρά στο ένα παράθυρο και στο άλλο παράθυρο ήταν ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Καλά. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει κύριε Σκουρλέτη. Οι Έλληνες θα σας καταπλήξουν κύριε Σκουρλέτη και θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζετε κύριε Σκουρλέτη. Πάλι λάθος κάνετε κύριε Σκουρλέτη. Κύριε. Εκτονωθήκατε. Ο Μπέντζιλ, Μπέντζιλ. Κύριε Σκουρλέτη. Άμα Εύτζιλ, Εύτζιλ. Κύριε Σκουρλέτη. Με την μπέλη δίλ, ουραμάσουν ζιντζιλ. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Κύριε Σκουρλέτη. Αυτό το ξέρουμε. Το είπε στο Σκουρλέτη, αλλά το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, το παρακολουθούμε και το βλέπουμε κάθε μέρα. Σε ένα άλλο τεράστιο θέμα εθνικό, μπορεί να το πει κανείς, τη σύλληψη του Σφακιανάκη. Γιατί είναι ένα σύμβολο Νότης Φακιανάκης και όλο αυτό είναι μια πολιτική δίωξη. Θέλουν να φημώσουν μια φωνή αντίστασης κατά του κατεστημένου, το καταλαβαίνει ο καθένας και συμμετέχει και τον πήρε ο άνθρωπος, τον πήρε η μπόρα σε αυτή την στημένη σκευωρία. Είναι μια σκευωρία. Βρέθηκαν και δύο γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, τόσο ήταν χθες, γιατί καμιά φορά αυτά αλλάζουν. Κοκαίνη. Ο κύριος Κούγιας, που είναι ο συνήγορος του Σφακιανάκη, βγήκε, έχει βγει σε πάρα πολλά κανάλια. Νομίζω από το Μέγκα θα ακούσουμε πάλι το απόσπασμα. Μας περιγράφει, ειδικά για αυτά τα δύο γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας, πώς ακριβώς βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Όσον αφορά όμως τα ναρκωτικά, είναι κάθετος ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες. Αρνείται ότι γνώριζε την ύπαρξη των ναρκωτικών. Μπορεί κάποιος που μπήκε στο αυτοκίνητο, στο οποίο φιλοξενεί επιβάτες, καλλιτέχνες, ανθρώπους οι οποίοι επιχειρηματίες, μπορεί κάποιον να του παράπεσε. Προφανώς αυτό έχει γίνει. Να προσέχετε ποιον βάζετε στο αυτοκίνητό σας, γιατί μπορεί να του παραπέσει κοκαίνη τα γραμμάρια και μετά σε έλεγχο που θα γίνει να έχετε προβλήματα. Τα λέει πάρα πολύ σωστά, συμβαίνει στον καθένα όλο αυτό. Εμένα αν ψάξω θα βγουν από τυρόπιτες φύλλα και σουσάμια, από κουλούρια. Μπορεί και αυτά κάποια στιγμή, κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σημαίνουν. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα που ο μήνας έχει 1η Δεκέμβρη, είναι η πρώτη μέρα του χειμώνα και η πρώτη μέρα αυτού του μήνα, του τελευταίου αυτού του έτους που θέλουμε όλοι να φύγει και όχι να φύγει σαν έτος, να φύγει σαν καταστάσεις και σκέψεις και συναισθήματα που μας έχει προκαλέσει. Η ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, θα σας αρχίσουμε από αυτά. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας στο official, από κάτω έχει και subscribe να κάνετε και να μας παρακολουθήσετε. Έχει και chat επίσης. Στο Facebook επίσης είμαστε εκεί, στα ελληνοφρένια, στα επίσημα δηλαδή. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1080-880, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να απαντήσει σε όσα λέτε και να ανταλλάξει τα απόψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στα αυτοκίνητα, στα βουνά, στα motocross και σε όλα τα υπόλοιπα. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το ελέγχουμε εμείς για μέχρι τις 2. Ο Άδωνης έχει σειρά, γιατί θα τον ακούσουμε τώρα. Έχουμε πολύ Άδωνη, γιατί βγήκε χθες στην εκπομπή και είπε πάρα πολλά. Κάνει μια πρόταση που αφορά όλους εσάς. Μπορεί να έχετε το βάρος της πανδημίας, των νεκρών, των διασωληνωμένων, τις μάσκες, τα SMS, αλλά πρέπει από τώρα να κάνετε κάτι που αφορά το καλοκαίρι. Τι μου είπε στο γραφείο μου πριν από λίγες μέρες ένας τεράστιος επενδυτής του χώρου τουρισμού ξένος. Όταν το ρώτησα την πρόβλεψή του για τον τουρισμό στην Ελλάδα το 2021, μου είπε: εάν όλα αυτά που λένε για τα εμβόλια είναι αλήθεια και έρθουν τα εμβόλια και εμβολιαστείτε κι εσείς και οι άλλοι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι μέχρι τέλος Απριλίου, εάν, παίρνω αυτό το εάν, έτσι, μου είπε: εσείς κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάτε φέτος διακοπές στην Ελλάδα? Λέω: θέλω. Αν θέλετε να ακούσετε μια συμβουλή, κλείστε από τώρα. Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Καλημέρα σας. Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγά σπαναθεμάσε. Στις 6 Δεκέμβρη την Κυριακή είναι η επέτειος, όπως όλοι γνωρίζουμε, της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Έχει βγει ένα κείμενο. Σας το διαβάζω γιατί έχουμε βάλει και εμείς την υπογραφή μας από κάτω και λέει τα εξής. Στις 6 Δεκέμβρη τιμάμε τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στις 6 Δεκεμβρίου υψώνουμε ένα τείχος αντίστασης στις δολοφονίες, τις βιοπραγίες και τις αυθαιρεσίες της αστυνομίας. Το εφετείο Λαμίας με πολλούς ακροβατισμούς και μηχανεύματα αθώωσε τον ένα κατηγορούμενο και αποφυλάκησε τον δολοφόνο, ο οποίος βρέθηκε αμέσως στη φιλόξενη αγκαλιά της Εκκλησίας. Στις 6 Δεκέμβρη τιμάμε τη μνήμη όχι μόνο του απρόκλητα δολοφονημένου 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και των αναρρύθμιτων δολοφονημένων από την αστυνομία χωρίς ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 6 Δεκέμβρη τιμάμε τη συνεχώς δοκιμαζόμενη νεολαία που φυτοζωεί χωρίς ουσιαστική παιδεία, χωρίς επαγγελματική αποκατάσταση, χωρίς ελπίδα και μέλλον, που πρέπει να ζήσει με τη ζωφερή διαπίστωση στις τράπεζες λεφτά στις νεολαίες σφαίρες. Η 6 Δεκέμβρη είναι η μέρα του Αλέξανδρου, η μέρα των νέων ανθρώπων που βάλλονται από παντού. Ας τους θυμίσουμε και ας δείξουμε πως δεν τους ξεχνάμε. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις, θα βρεθούμε στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στον τόπο της δολοφονίας του Αλέξανδρου, στο μνημείο που έχει στηθεί. Για να αφήσουμε ένα λουλούδι, ένα γράμμα, μία υπόσχεση για να παραμείνουμε άνθρωποι. Αυτό το κείμενο το υπογράφουν σε πρώτη φάση καμιά σαρανταριά. Μεταξύ αυτών σας διαβάζω μερικά ονόματα. Κώστας Παπαδάκης, Θανάσης Καμπαγιάννης, είναι οι δικηγόροι που ήταν στη Χρυσή Αυγή, στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Γιώργος Θαλάσσης, ο διευθυντής του Γρηγορόπουλου και του Ρωμανού όταν πήγαιναν στο σχολείο. Γιάννη Παπαρούσου, δικηγόρος επίσης. Μαρία Λούκα, δημοσιογράφος. Θύμιος Καλαμούκης εγώ, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης τσολιάς μας, η Νατάσα Μποφίλιου, τραγουδίστρια την ξέρουμε όλοι, σας είπα κι άλλο, ο Γιάννης Παντελάκης επίσης συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Πουλικάκος ηθοποιός, ο Άγης Γαβριλίδης συγγραφέας και άλλοι κι άλλοι, και μαζεύονται και άλλες υπογραφές. Αυτό είναι ένα κείμενο για την 6η Δεκέμβρη. Θα το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι θα έχει και κάποιον αντίκτυπο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και αμέσως μετά πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Πού είναι Αποστόλη που ξέρεις και δύο πράγματα παραπάνω? Παίρνουν οι νοικοκυρέοι κόλλα, οι εθνικοπατριώτες. Ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Τι εννοείς? Παίρνουν οι νοικοκυρέοι κόκα. Α, κόκα, κόκα. Κόκα. Ποιος νοικοκυρέος πήρε κόκα? Αυτοί που ξενοχλούν οι ξένοι που θα μαθαιριώσουν τον πολιτισμό. Αυτοί δεν είναι νοικοκυρέοι, αυτοί είναι τα ναζίδια. Μήπως είναι οι ίδιοι αυτοί που κλέβουν, ξέρεις, φοροδιαφεύγουν? Ρε παιδί μου, δεν νομίζω. Αφενός δεν νομίζω, αφετέρου δεν ήταν δικιά του, είπε. Καλά, εντάξει, δεν είναι δικιά τυχαία. Την κράταγε για ένα φίλο λίγο, σε μια περίπτωση ανάγκης. Την κρατούσε, τη φύλαγε. Ναι, ρε παιδί μου, φάρμακο. Αυτό. Τι γίνεται? Έλα, καλά. Λοιπόν, ξαφνικά και πριν δύο εβδομάδες. Δεν ακούγεσαι καλά, δεν ακούγεσαι καλά. Αντώνη, αγάπη μου, δεν ακούγεσαι καλά. Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με από εδώ. Τώρα με ακούς, Αντώνη, αγάπη μου? Ναι. Λοιπόν, σε είχα πάρει δύο εβδομάδες περίπου. Ναι. Ήμουν ο δεξιός που μου άρεσε αυτά που έλεγε ο Θήμιος. Α, μάλιστα, σε θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι σήμερα. Θα καταγγείλω βασικά κάτι σήμερα. Μπήκα στο 14 στην Πατσίων και πήγα να πεσυλλοφόρο Αλεξάνδρα. Ήταν τίγκα μέσα.

Το μίσος και το δηλητήριο ξεχύλισε για έναν άνθρωπο και την οικογένειά του που στο κάτω-κάτω σώζει τους Έλληνες με μόνο 80 με 100 νεκρούς τη μέρα. Λόγω της έντονης γκρίνιας, η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταδίδεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης Βασκανία για να προστατεύει τον ηγέτη μας. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκινώ το ξεμάτιασμα. Βασκανία υπέρασε και τα δέντρα ξερίζωσε. Βασκανία που υπάγεις και τα δέντρα ξεριζώσε. Βασκανία. Έχει. Βασκανία λείψε από το κεφάλι του και πήγαινε στα μονόκερα, δίκερα, τρίκερα, τετράκερα, πεντάκερα, εξάκερα, εις το πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένο. Να τον έχει ο Θεός καλά και να τον φυλάει από κάθε κακό και αυτόν και τη σύζυγό του την Καζιά. Αποστομωτική απάντηση στην επίθεση που δέχεται η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και τον αριθμό των θανάτων έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτικό πάνελ. Στην επισήμανση δημοσιογράφων ότι η Ελλάδα σημειώνει μια μακάβρια πρωτιά με δυσανάλογα πολλούς θανάτους, ο Υπουργός έδωσε μια απάντηση που περνά στην ιστορία. Συγκεκριμένα είπε: «Ο Στάλιν σκότωσε εκατομμύρια, εμείς κάποιες χιλιάδες. Γι' αυτό δεν θα πείτε τίποτα? Βέβαια δεν θα πείτε, γιατί είναι ο Στάλιν». Η πολύ πετυχημένη αυτή απάντηση του υπουργού μας πάγωσε το πάνελ και άφησε άφωνους όλους τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα παιχτεί στα κανάλια νέο σποτ για την πανδημία, το οποίο θα θυμίζει τα εγκλήματα των κομμουνιστών με βασικό σύνθημα «Ο Στάλιν σκότωνε, η πανδημία όχι». 1η του Δεκέμβρη σήμερα επισήμως αρχίζει ο χειμώνας και μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα μόλις 25 ημέρες. Η κυβέρνησή μας, θέλοντας να χαλαρώσει το βαρύ κλίμα από την πανδημία και στο πλαίσιο των διαφημιστικών μηνυμάτων της λίστας Πέτσα, απευθύνει το εξής μήνυμα. «Μαμασίτα, δόντε στα Σάντα Κλάους, δόντε στα Σάντα Κλάους, and the toys that he will leave, Μαμασίτα, where is a Santa Claus?» Τέλος πάντων, καιρός. Καιρός να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, λες και έχει κάποιο νόημα. Τέλος πάντων. Εδώ Ελληνοφρένε, μετά τη ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Ένα μυστικό θα αποκαλύψουμε τώρα, πως ο Αμβρόσιος, ο πρώην Καλαβρίτων, ο φασίστας που ήθελε να τον λέμε, γλίτωσε από τον κορονοϊό. Την ίδια ώρα ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων και Γιαλίας Αμβρόσιος ξαναχτυπά με αφορμή την ανάρρωσή του. «Με τη μεσητεία της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Νεκταρίου έλαβε τέλος η μικρή περιπέτεια της υγείας μου. Είχα προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ο Κύριος με ελέησε. Με θεράπευσε χωρίς την περιπέτεια της εισαγωγής μου στο νοσοκομείο. Καθημερινώς το μόνιμον φάρμακο που έπινα και συνεχίζω να πίνω με πολύ ευλάβεια ήταν και είναι ο μεγάλος αγιασμός». Εσείς να τα δείτε που ψάχνετε εκεί τη Ρεμδεσιβήρη, πώς λέγεται, και όλα τα υπόλοιπα. Να, το σουαγιασμός το είχε κάνει και πριν, μας το είχε δείξει σε μπουκαλάκι και είχε πει εκείνο το πολύ χρήσιμο ότι αν σας τελειώσει ο αγιασμός, πηγαίνετε στη βρύση, γεμίζετε, ανοίγετε τη βρύση και το γεμίζετε ξανά με νερό. Κάνει την ίδια δουλειά που κάνει και ο αγιασμός. Αυτό λοιπόν τον έσωσε από τον κορονοϊό. Το μεταδίδουμε για να το ακούσετε όλοι εσείς, να το εφαρμόσετε, γιατί έχετε το φάρμακο μέσα στα σπίτια σας. Δεν έχετε ανάγκη ούτε από τα ψυγεία που φέρνει ο Κοντοζαμάνης, ούτε από τα εμβόλια της Pfizer, της Zeneca, της Moderna και δεν ξέρω εγώ του το ρώσικο, το κινέζικο, το τουρκικό που θα βγει. Τίποτα από όλα αυτά. Νερό Μαραθώνα ή όπου αλλού βρίσκεστε. Πιείτε και θα γιατρευτείτε. Θέλω μήνυμα για να κάνω Χριστούγεννα στο Baden-Baden. Για Baden-Baden, δεν ξέρω, νομίζω το 6 είναι. Το 6 είναι. Για περπάτημα, μεγάλο περπάτημα. Ο μεγάλος περίπατος που λέμε. Ο μεγάλος περίπατος στο Baden-Baden. Στο Black Forest. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ, μην είσαι τώρα λαϊκάντζα. Φαντάζομαι θα είσαι και εσύ, έτσι. Εγώ δεν θα είμαι στο Baden-Baden. Πού με χάνεις που με βρίσκεις, στο Baden-Baden είμαι καλέ. Να πλένω τα σκαλιά. Τι είναι αυτή η άριστη ρε μαλάκα, τι είναι αυτή να πούμε.

Και για τις δύο φάσεις. Για ολόκληρη την περίοδο. Και μας δίναν συγχαρητήρια την άνοιξη, αλλά μας δίνουν και τώρα. Βλέπουν δηλαδή, παίρνει ένας επενδυτής ή ένας εκπρόσωπος φορέα ταμείου ή δεν ξέρω εγώ τι, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπει 101 νεκρούς μια μέρα και του λέει συγχαρητήρια. Αυτό που του έρχεται του ξένου να πει είναι συγχαρητήρια. Ή βλέπει 80 την άλλη μέρα, ή βλέπει τους διασωληνωμένους, ή ακούει ότι στο νοσοκομείο του Κιλικής δεν έχουν οξυγόνο και φορέσανε σακούλες μαύρων σκουπιδιών στα πόδια για να μπουν μέσα εκεί, όχι στην εντατική, γιατί δεν έχουν ούτε εντατική, να πάνε κοντά στους αρρώστους, ή στη Δράμα τέλειωσε το οξυγόνο, ή δεν έχουμε γιατρούς. Όλα αυτά που γίνονται και λένε συγχαρητήρια που τα έχετε καταφέρει. Έτσι το εισπράττει ο Άδωνης, μην το χαλάσουμε, γιατί άλλη λύση, αν δεν είχαμε αυτούς, θα είχαμε τους άλλους. Και όπως λέει η κυρία Φωτίου, οι άλλοι προετοιμάζονται ενδελεχώς. Και γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει περιοδίες στα νοσοκομεία. Να πω και αυτό, γιατί κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας ότι πηγαίνει εκεί που υπάρχει η τραγωδία για να επιχαίρει. Πηγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρώτον για να ενθαρρύνει. Δεύτερον για να δώσει προτάσεις. Τρίτον για να προλάβει. Εδώ υπάρχουν τρομακτικά. Κυρία Υπουργέ, ένα λεπτό σας να παρακαλούμε. Σώσουμε, θέλουμε. Εμάς το πρόβλημά μας είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας καθημερινά με όλο το επιτελείο το δικό μας και τον κύριο Ξανθό, αλλά και τους βουλευτές καθημερινά όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Από πού να το πιάσεις και πώς να σωθείς. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με όλα αυτά που γίνονται, με τον μηχανισμό, την κυβέρνηση, την επικοινωνιακή επίθεση που δέχεται αυτός ο λαός να πιστεί ότι όλα πάνε καλά και ότι έρχεται κάποια στιγμή το εμβόλιο. Μέχρι χτες ρωτούσαν τον Κοντοζαμάνη που είναι τα ψυγεία. Και απάντησε ο Κοντοζαμάνης ότι έχουμε 7 ψυγεία και έρχονται άλλα 7 ψυγεία. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν σε 6 μήνες από τώρα, τα ψυγεία και τα εμβόλια και τα υπόλοιπα. Από τη μία είναι αυτή η κυβέρνηση, από την άλλη είναι αυτή η αντιπολίτευση. Και η κυρία Φωτίου που βλέπει τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα σαν προσπάθεια σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν έχει σωσμό, νομίζω, το έχουμε καταλάβει όλοι. Απλά περνάμε εδώ το χρόνο μας, γιατί αυτό πρέπει να συμβεί. Το τρίτο μέρος του λαού ξεκινάει τώρα, μας πάει στο ακριβώς της ώρας. Μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τι Μπάντεν, ρε. Εγώ μόνο Μπάντεν Μάιχοφ ξέρω, πες τους. Το Μπάντεν Μάιχοφ είναι κάτι άλλο, αυτοί δεν το ξέρουν. Ναι, ναι, λοιπόν. Τώρα σε περνώ για κάτι άλλο. Άμα θες βάλω τις δηλώσεις του Τσόκλι, Τσόκλα, τον ξέρεις αυτόν. Τσόκλι, Τσόκλι. Ναι, ναι, ναι, ρε, μαλα. Τι ήταν αυτά, ρε. Έπαθα σοκ, ρε. Τι δικαιολογούσε βιασμούς, δικαιολογούσε παιδεραστία τα πάντα. Και το χειρότερο από όλα, στο τέλος λέει, ξέρω, οι απόψεις μου είναι αναρχικές. Και βγάλανε ανακοίνωση τα παιδιά του Ρουβίκονα και του λένε αυτές οι απόψεις δεν είναι αναρχικές, μαλακά. Αυτές οι απόψεις είναι καθαρά φαλοκρατικές και φασιστικές. Εντάξει, ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν πάει να πει ότι είναι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν είναι συνάρτηση το ένα του άλλου. Γιατί είναι μεγάλος καλλιτέχνης, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαι. Άλλο. Άμα δεν το ξέρεις εσύ, τέλος τότε. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι με τέτοιες δηλώσεις σε καμία Σοβιετική Ένωση και αυτά θα κατέληγε στα γκουλάγκ. Γι' αυτό δεν έχουμε Σοβιετία. Ωραία θα ήταν. Γεια σας, συγχαρητήρια. Γεια σας, γιατί? Για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Η Σίλβα από το Παγκράτη. Γεια σου Σίλβια. Σίλβα. Σίλβα, από πού είσαι μωρή? Εγώ. Σίλβα δεν είναι αυτή η τροφή για τις γάτες? Όχι καλέ, εγώ γάτσα. Όχι παιδί μου, είμαι. Α, δεν είσαι τροφή. Είμαι, ναι. Ανιψιά του Βάρναλη. Ανιψιά του Βάρναλη. Βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ναι, από τη μάνα του ή από τον πατέρα του? Μάνα. Α, να ξέρω. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, κατάλαβα, να είστε καλά. Από την Ανατολική Ρωμιδία, αγάπη μου, έλα. Ναι, το όνομα δεν μου εξήγησες, τέλος πάντων. Το όνομα καλά, όνομα, κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Πάντως, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Είναι μια ανάσα. Το ξέρω. Και ο Φιντέλ. Α, ο Φιντέλ είναι ανάσα. Και ο Φιντέλ και ο Τσέ. Έγινε, να είσαι καλά. Έλα, να είσαι καλά, παιδί μου. Καταρχήν έχεις χαιρετισμούς από τη Δανάη. Δανάη. Εδώ πελάτσα, Δανάη. Κουκλή. Λοιπόν, να σου πω, ήμουνα 18 χρονών. Ναι. Κυβερνούσε ο Ανδρέα. Το ξέρω. Έπαιρνα 400 ευρώ το μήνα, τα κάνω ευρώ. Έτσι, με πολλή δουλειά βέβαια, έτσι. Ναι. Αγόρασα καινούριο αμάξι 1900 ευρώ το Ford το Fiesta. Γέμισα το ρεζερβουάρ με 5 ευρώ. 1700 δραχμές γέμισα το ρεζερβουάρ. Και το λίτρο η βενζίνη είχε 15 λεπτά. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, για